ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ تقوی والے باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات کو سچ مانا، اس پہ پکا یقین کیا، پھر اس کے مطابق اپنے عمل کو بدل لیا، تو ان کے لیے باغات ہوں گے، نعمتیں ہوں گی. یہاں متقی لوگوں کی خوش قسمتی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اصل میں انسان حق کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ حق کو قبول کرنے میں اس کی اپنی بڑائی جاتی ہے، اپنے خود ساختہ اصول، پرنسپلز، سوچیں، لائف سٹائل، یہ سب بدلنا پڑتا ہے. تاویلات، خیالات، قیاسات، یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. جو شخص اپنی خواہشات کا غلام ہو، اپنی تاویلات میں کھویا ہوا ہو، اپنے مخصوص لائف سٹائل کا شدائی ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لائق نہیں ہوتا. دین تو انسان کو نئے سرے سے گھڑتا ہے، بالکل ایک نیا انسان بنا دیتا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے رہنا وہی ہے جو وہ پہلے تھا، اسے کرنا وہی ہے جو وہ پہلے کرتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ جنت میں بھی جانا چاہتا ہے، تو یہ ناممکن ہے. اسے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اس طریقے پر جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتے ہیں. اور نیا انسان بننے کے لیے اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے. تو جو ٹوٹنا جانتا ہے اسی کے لیے نعمتیں ہیں، اور جو اللہ کی خاطر ٹوٹ نہیں سکتا، حق کا اعتراض نہیں کرتا، تو پھر وہ باقی نیک کاموں کو یا نیکیوں کو بھی اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا، وہ نیا انسان بن نہیں سکتا، لہٰذا پھر وہ ان انعامات کا مستحق نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو بار بار کہا گیا نا کہ جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو کس چیز میں پھر برابری نہیں ہے؟ اعمال میں. اور اگر اعمال برابر ہیں دونوں کے، تو پھر دونوں کا انجام بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اس میں پھر فرق کیوں آ جائے؟ کہ کام تو دونوں ایک جیسے کریں، انداز دونوں کے ایک ہی ہوں دنیا میں، اور آخرت میں جا کے اچانک انجام بدل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان المتقین، بے شک تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، حق کا اعتراف کرنے والے، اللہ کے اطاعت گزار، فرما بردار، فی جنات و نعیم، وہی باغوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز سے جنت بنائی ہے، جس کی کاپی کوئی نہیں کر سکا دنیا میں، اور نہ کوئی کر سکتا. اتنی نئی اور انوکھی چیز ہے کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں، کوئی اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہی نہیں کسی کو، یعنی عام انسانوں میں سے کسی کو نہیں دکھایا کیا چیز ہے وہ، بالکل نئی. اس کے لیے انسان کو بھی بالکل نیا بننا پڑتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق بننا پڑتا ہے. اور اگر ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقوں پہ چلتے رہیں، معاشرے کے گھسے پٹے رسم و رواج کو ہی تھامے رہیں، اور اللہ کی مرضی کو اگنور کرتے رہیں، نظر انداز کرتے رہیں، تو پھر اس خوبصورت جنت میں جانے کے لائق نہیں. وہاں جانے کے لائق تو وہ ہے جس کے اندر خدا کا خوف ہے، تقویٰ ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہو رہے ہوں گے. فاکہین کس بات پر؟ بما آتاہم ربہم، جو بھی ان کو ان کا رب دے گا، یعنی جنت کے گھر، لباس، کھانے، سواریاں، یہ ساری نعمتیں جو بھی انہیں ملیں گی ان کے رب کی طرف سے، وہ دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی. اس لیے وہ اسے اللہ کا انعام سمجھ کر جب لیں گے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی. اب دیکھیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، اوپر سے ان نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے کی خوشی. اب دیکھیں نا کہ جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اس کی طرف سے کوئی بھی چیز ملے آپ کو، تو اس کی خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں محبت ہے، سچی محبت ہے، ایک دکھاوے کی نہیں یا صرف ایک مصنوعی تاری کی ہوئی نہیں، جو اندر سے پوٹے، جس کا بیج تقویٰ سے نکلتا ہے نا، جو تقویٰ کی کیفیت کا نام ہے، جن کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے پیار ہو، جو صرف ایک سٹیکر لگا کر ہی اس کا اظہار نہ کرتے ہوں بلکہ وہ ان کے دل کی آواز بھی ہو. کیونکہ ریسنٹلی ایک سٹیکر بنایا نا، آئی لو اللہ، یہ تو جسٹ ایک ریمائنڈر کے طور پر ہے، لیکن وہ ریمائنڈر ان لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے جن کے اندر نہ ہو، لیکن جن کے اپنے اندر ہو انہیں اس ریمائنڈر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو صرف دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، ہر ایک سے محبتوں کے اظہار ہوتے ہیں. تو یہ ایک اپنے رب سے محبت کا محض ایک ہلکا سا اظہار ہے, لیکن وہ جو اندر کی کیفیت ہے جسے وہی جانتا ہے, جسے وہی سمجھتا ہے, جس کا براہ راست اس سے تعلق ہے, جب اس کی طرف سے کچھ ملے گا تو خوشی کا حال کیا ہوگا؟ یعنی جنت کی نعمتوں کی خوشی صرف اس بات پر نہیں ہوگی کہ بڑی اچھی اچھی چیزیں مل گئیں. جن کو صرف محض دنیا کی اچھی اچھی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی, اصل ان کا مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہوتی ہے, وہ جب ان کو جنت میں نصیب ہو جائے گی تو اس کے بعد اس ہستی کی طرف سے جو کچھ ملے گا, اس کی جو قدردانی ہوگی اور اس پر جو شکر گزاری کی کیفیت ہوگی وہ انمول ہے. فاکہین بما آتاہم ربہم. ایک وہ انسان ہوتا ہے نا جو دنیا کی ظاہریت میں کھو جاتا ہے, کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے. نہیں, یہ خوشی محض اچھی چیزوں کو دیکھ کر نہیں ہوگی, یہ اس بنا پر ہوگی کہ یہ ان کی محبوب ہستی کی طرف سے ملا ہے انہیں, اللہ کی طرف سے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. یہ سب سے بڑی شکر گزاری کی بات کہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا, ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے نا جو جہنم میں پہلے پہنچ کے سزا بھگت کے پھر جنت میں پہنچیں گے. تو یہ اللہ کے ایسے پیارے ہوں گے جنہیں وہ جہنم کی تپتی لو بھی نہ لگنے دے گا, اور ان سے کہا جائے گا کلو وشربو, کھاؤ پیو, کھاؤ اور پیو, ہنی ان خوشیاں مناؤ, مزے کرو, بما کن تم تعملون, کیونکہ تم عمل کیا کرتے تھے, تم باعمل لوگ تھے, تم صرف باتیں نہیں کرتے تھے, صرف خیالات ہی نہیں اچھے رکھتے تھے, بلکہ تم نے عمل کر کے دکھایا تھا, جو سنتے تھے سمجھتے تھے اسے کر دکھاتے تھے کسی خوف و خطر کے بغیر. یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ انسان اللہ کا کوئی حکم سنے اور اپنے آپ کو توڑ کے فوراً عمل کر لے. یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے کہ جیسے رب چاہے ادھر ادھر مڑتے چلے جائیں. ورنہ ہم جیسوں کا حال کیا, ایک بار 10 دفعہ سنتے ہیں, 20 دفعہ سنتے ہیں, 10 سے مس نہیں ہوتے, کوئی تبدیلی نہیں آتی, وہی کرتے ہیں جو مرضی ہوتی, وہی کرتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں ہم سے, وہی کرتے ہیں جو دوسروں کی پسند ہوتی. جب ہمارے دل میں دوسرے ہی سمائے ہوئے اور دوسروں ہی کی پسند کے کام ہم نے کرنے, پھر اللہ سے انعام کس بات کا, اس کی توقع کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ذرا سوچے اپنے حال پہ, اگر ہم نے کرنا وہ ہے جو لوگوں کی پسند ہے تو پھر جزا بھی لوگوں سے لے لیں آپ. یعنی کتنی نامعقول بات ہے نا, سمجھ میں نہ آنے والی. کام تو ہم وہ کریں جس سے لوگ خوش ہوں, لوگوں کی خوشی ہمیں عزیز ہو, لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننا چاہیں, اور بدلہ ہم اللہ سے چاہیں. یہ دھوکا ہم اپنے آپ کو تو دے سکتے ہیں, بندوں کو تو دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے, اسے سب پتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہمیں پتا ہے اس کے دل میں کیا وسوسے اٹھ رہے ہیں, وہ کن سوچوں میں مبتلا ہے, وہ کس کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو اس سے بھی بڑھ کے قریب ہیں. سب جانتے ہیں کہ کن مقاصد, کن اغراض, کن نیتوں سے کوئی کام ہو رہا ہے. تو جس کو جگہ اللہ سے چاہیے ہو, پھر اس دل میں اس کے سوا کوئی رہتا ہی نہیں, کوئی جگہ بنا ہی نہیں سکتا, کسی اور سے کچھ چاہیے ہی نہیں. وہ دنیا کا بے نیاز ترین انسان ہوتا ہے, وہ ہر خوف اور غم سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے. اور جسے لوگوں سے بدلہ چاہیے, لوگوں کی جگہ چاہیے, لوگوں کی تعریف چاہیے, اپریسیشن چاہیے, توجہ چاہیے, اہمیت چاہیے, پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی غمگین ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہاں بھی وہ جلتا کڑتا رہتا ہے جب وہ سب نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے, اور آخرت میں تو کیا ملے گا, وہاں کے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں. کلو وشربو ہنی ام بما کن تم تعملون. جیسے ایک اور جگہ پر بھی فرمایا کلو وشربو ہنی ام بما اسلف تم فل ایام الخالیہ. کھاؤ پیو مزے لے کر جو تم نے گزشتہ زندگی میں کیا, گزرے ہوئے دنوں میں جو کام کرتے رہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے, جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ نیک عمل بہت ضروری ہیں. اور نیک عمل کیا ہے, جو اللہ ہی کی خاطر ہوں. متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر تختوں پر، مصفوفہ صف باندھے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے گویا ایک ہی صفوں، قطار در قطار، متکئین علی سرر مصفوفہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے. وزوجناہم بحور عین، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے، جس کی تفسیر سورت الصافات اور الدخان میں ہو چکی ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم، اور پیروی کی ان کی، ذریتهم، ان کی اولاد نے، یعنی ان کی اولاد نے انہی کو فالو کیا، بإيمان، ایمان کی حالت میں، یعنی نیک عمل کیے، ماں باپ جیسے کارنامے کیے لیکن ایمان کے ساتھ اللہ کی خاطر. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے ان کو ان کی اولاد سے، یا ان کی اس اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی جنت میں. وما التناهم من عملهم من شيء، اور ہم ان کے اعمال میں، یعنی ماں باپ کے عمل میں کوئی کمی نہ کریں گے. طبرانی نے روایت کیا ہے سعید بن جبیر سے، کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا، اور میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ، بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا. بالکل ایسے ہی نا، جب آپ کہیں بھی پہنچتے ہیں، مثلا آپ گھر داخل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، روز کا آپ کا معمول ایسا ہی نہیں؟ اور اگر نہیں تو ہونا چاہیے کہ گھر داخل ہوتے ہی فوراً ایک دوسرے کو پوچھے، دیکھے کہاں ہے، گھر میں ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھایا پیا، ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں فوراً. اسی طرح اگر آپ کہیں سفر میں بھی ہوتے تو پلٹ کے کیا کرتے ہیں، گھر والوں کا حال پوچھتے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں. اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے، اب اپنی فکر تو ختم، کامیاب ہو گئے، امن میں آ گئے، اب فکر ہوئی کس کی؟ بچوں کی، بیوی کی، بہن بھائیوں کی، والدین کی، وہ کہاں ہے، پہنچے کہ نہیں پہنچے. اب انہیں بتایا جائے گا کہ ہاں فلاں فلاں پہنچ گیا ہے. اچھا کہاں ہے؟ وہ فلاں درجے پہ ہے، وہ فلاں درجے پہ ہے. اور ہر ایک کا درجہ ظاہر ہے مختلف ہوگا، ہر ایک کا اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ہوگا. اب وہ ماں باپ جو بلند درجوں پر ہوں گے، ان کی کیا خواہش ہوگی؟ کہ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوں. تو اگر بچے بھی ایمان والے ہوئے اور انہوں نے نیک کام کیے ہوئے لیکن عمل میں کچھ کمی ہوئی، تو یہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ کو نیچے کے درجے پہ لے آئے، ماں باپ کی وجہ سے بچوں کو اوپر کے درجے پہ لے جایا جائے گا. اور ماں باپ کا درجہ کیوں بلند ہوگا؟ اس لیے کہ جو اولاد ماں باپ کے پیچھے نیک کام کرتی ہے، ان کی نیکیاں بھی ماں باپ کو مل جاتی ہیں نا ساتھ. اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا. مثلا ماں باپ خود بھی اچھے تھے، نیک تھے، ان کی اپنی نیکیاں، ان نیکیوں میں جمع ہوئی کون سی نیکیاں؟ اولاد کی نیکیاں. اب ان دو نیکیوں نے ملا کر ماں باپ کو تو پہنچا دیا بہت اوپر، اور اولاد جو ہے اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں. عموماً دنیا میں بھی عام حالات میں کیا ہوتا ہے، ماں باپ عموماً زیادہ اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں بچوں کی نسبت. پھر یہ الگ بات ہے کہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور پھر اسٹیبلش ہوتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن زیادہ زیادہ ماں باپ کے درجے تک پہنچے. اب کیا ہوگا قیامت کے دن، کہ ماں باپ نے اپنے اچھے عمل کیے، وہ بھی اچھے عمل، بچوں کے اچھے عمل جو صدقہ جاریہ بنے، وہ دونوں لے کر اوپر پہنچ گئے. اب اولاد جو ہے اس کے پاس اگرچہ کم ہے لیکن ان کو ماں باپ تک پہنچا دیا جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ، بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا وہ کہاں ہے، اس سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجے کو نہیں پہنچے، اس لیے ان کا جنت میں الگ مقام ہے. یہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے جو کچھ عمل کیا وہ اپنے لیے اور ان سب کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی اس درجہ جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد ماں باپ کے بعد زیادہ نیک ہو گئی، یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو اس صورت میں ماں باپ کو اولاد کے مقام پہ پہنچا دیا جائے گا. یعنی جس کا درجہ بلند ہوگا، اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے باقیوں کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے گا، لیکن اوپر والوں کو نیچے نہیں لایا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت ہے. ابن کثیر نے اس روایت کو ذکر کر کے فرمایا کہ آخرت میں تو ان روایات سے یہ ثابت ہوا کہ آبائے صالحین کی برکت سے ان کی اولاد کو فائدہ پہنچے گا، اور عمل میں ان کا درجہ کم ہونے کے باوجود اپنے نیک والدین کے درجے میں پہنچا دیے جائیں گے. اس کا دوسرا رخ اولاد صالحین کی وجہ سے والدین کو نفع پہنچنے کا ہے، اور یہ بھی حدیث میں ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں اس کے عمل کی مناسبت سے بہت اونچا کر دیں گے، تو یہ دریافت کرے گا کہ میرے پروردگار مجھے یہ مقام اور درجہ کہاں سے مل گیا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار اور دعا کی، یہ اس کا اثر ہے. یعنی بچے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْءٍ، الگ اور ایلات کا لفظی معنی ہوتا ہے کم کرنے کے، کہ زیادہ عمل کرنے والوں کا درجہ جب بڑا ہوگا تو ان کے عمل میں سے ہم کمی نہیں کریں گے. یعنی بی کلاس والوں کو اے کلاس مل جائے گی، لیکن اے کلاس والوں کو بی میں نہیں لایا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو کم عمل والوں پر ہوگا ان کے آباؤ اجداد کی نیکیوں کی وجہ سے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ نیک ماں باپ جو ہوتے ہیں یا صالح والدین یا آبا و اجداد جو ہوتے ہیں، ان کا نام اولاد کے کام بھی آتا ہے. اسی لیے اولاد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ماں باپ کی قدردانی کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے شکر گزار ہوں، فرما بردار ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو اولاد ناشکری ہوگی، ناقدری ہوگی، اطاعت گزار نہ ہوگی، ان کو یہ مقام نہیں مل سکے گا ان کے ماں باپ کی نیکیوں میں سے، ان کے ماں باپ تک پہنچانے کا. کیونکہ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ کی شرط ہے. یعنی دو چیزیں اس میں، نمبر ایک ماں باپ کی تابعداری کی جائے، اور نمبر دو ایمان کی حالت ہو. اگر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوئی تو شرط پوری نہیں ہوگی. یعنی اگر ماں باپ بہت نیک ہوئے اور اولاد نے راستہ چھوڑ دیا، ان کا کوئی اور کام شروع کر دیے، غلط رستے اختیار کر لیے، تو وہ ماں باپ سے جا کے نہیں مل سکیں گے. اور اگر ویسے دنیاوی اعتبار سے تو ماں باپ کا کاروبار بہت اچھا سنبھالا، بہت ترقی کی، لیکن ایمان نہیں تھا، نیک کام نہیں تھے، تو وہ دنیا میں تو ماں باپ کے لیے نیک نامی کا سبب ہو سکتے ہیں کہ دیکھو فلاں کی اولاد کتنی ترقی کی، لیکن آخرت میں فائدہ نہ دے گی. اور ساتھ ہی آخر میں کیا فرما دیا، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے. ٹھیک ہے ایک کی وجہ سے قیامت کے دن دوسرے کو کچھ عزت ملے گی، لیکن بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس کی اپنی کمائی بھی ضروری ہے جبھی اس کی گردن آزاد ہوگی. رہین کا لفظ جو ہے یہ مرہون سے ہے، گروی شدہ چیز. مرہون منت تو آپ اردو میں ویسے بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہوگا، یعنی جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ویسی جزا پائے گا. سورۃ المدثر میں بھی آتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، کہ ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا سوائے اصحاب الیمین کے، یعنی اہل ایمان کے. کہنا یہ مطلوب ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے کے ذمے نہیں ڈالا جائے گا، دوسرے کے پلے میں نہیں ڈالا جائے گا، دوسرے کے سر نہیں ڈالا جائے گا. ہر شخص اپنے اعمال کی جواب دہی خود کرے گا. بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں نا، بطور قرض کے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری زندگی، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جب ہم اس زندگی کو اچھے کام لگائیں گے، نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان اپنی جان کو چھڑا لے گا. یعنی ہماری جان اللہ کے پاس قبض کی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی. کل نفس سے، ٹھیک ہے نا، ہر نفس کیا ہے؟ مرہون ہے، گروی رکھا ہوا ہے. یعنی ہماری جان کہیں پکڑی ہوئی ہے. اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں دنیا میں. اب اگر ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے تو اپنی جان آزاد کر لیں گے، یعنی قرض چکا دیں گے، اور اگر قرضہ نہیں چکایا تو جان نہیں چھوٹے گی، پکڑے رہیں گے، سزا ملے گی. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی اپنے کیے کے عوض بہن ہے. اس کو آپ پھر دوسری طرح بھی سمجھ لیجئے کہ عام زبان میں اگر کسی شخص کو قرضہ چاہیے ہو اور جان پہچان نہ ہو یا اعتماد نہ ہو، تو عموماً قرضہ مفت میں نہیں ملتا. کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی قیمتی چیز دوسرے کے پاس رکھوائیں, جس ویلیو کی وہ چیز ہوگی اتنا آپ کو قرضہ مل جائے گا. جب آپ یہ قرضہ لوٹائیں گے تو اپنی چیز واپس لے آئیں گے, اور اگر آپ نے قرض نہیں لوٹایا تو چیز قرض دینے والے کے پاس ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں, بہت کچھ عطا کیا ہے, یہ سب کچھ ہمارے پاس بطور قرض کے, اس کو ہمیں لوٹانا ہے. اور یہ لوٹانا کیا ہے؟ ان نعمتوں کا صحیح استعمال اور ان کی شکر گزاری. اور اس کے بدلے میں ہماری جان پکڑی ہوئی ہے, یہ جان جب چھوٹے گی جب ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر چکیں گے, ورنہ ضبط ہو جائے گا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. یہاں پر اب آپ انداز ملاحظہ فرمائیے, کس طرح اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اور پھر کلوا واشربوا, اور پھر متکئین علی سرر مصفوفہ. یہ کرتے کرتے بیچ میں ایک اور بات سکھائی گئی, اور پھر دوبارہ سے وہی انداز شروع کیا گیا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ, یعنی ان نعمتوں کا مزید ذکر اسی انداز میں. وَأَمْدَدْنَاهُمْ, أَمْدَدْنَا مین دال دال سے ہے, مدد کہتے پھیلا دینا, زیادہ دینا, یعنی خوب دیں گے. زدناہم کے معنوں میں کیا؟ بِفَاكِهَةٍ, پھل, وَلَحْمٍ, اور گوشت. مِمَّا يَشْتَهُونَ, جو وہ پسند کریں گے, یعنی بہت سی ورائٹی ہوگی, جو ان کی پسند کا گوشت ہوگا وہ ان کو ملے گا. کیونکہ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ فش نہیں کھاتے, کچھ لوگ بیف نہیں کھاتے, کچھ اور گوشت پسند نہیں کرتے, کوئی لیمب کا نہیں لیتے, کوئی گوٹ کا نہیں کھاتے. پھر ایک جانور کے بھی جسم کے مختلف حصے ہوتے ہیں, کسی کو ایک حصہ پسند ہے تو کسی کو دوسرا. تو وہاں پر مما یشتہون, جو ان کی مرضی کا ہوگا, جو ان کی پسند کا ہوگا وہی ان کو کھانے کو ملے گا, زبردستی نہیں کی جائے گی. یتنازعون فیہا کأسن لا لغو فیہا ولا تأثیم. یتنازعون, تنازع کہتے ہیں چھینا جھپٹی کو, کھینچا تانی کو, یعنی ایک دوسرے سے چھین جھپٹ کے لیں گے. یہ اس لیے چھینا جھپٹی نہیں ہوگی کہ انہیں خطرہ ہوگا کہ یہ ختم ہونے لگی ہے چیز تو جلدی سے چھین لیں, ہم پہلے لے لیں, بلکہ یہ بطور شغل کے کریں گے, یعنی آپس میں بہت بے تکلف ہوں گے, کیونکہ ان کے دل ایک دوسرے کے بغض سے پاک ہوں گے نا, اس لیے کوئی بدگمانی تو نہیں کرے گا. مثلاً کسی نے اپنے لیے کوئی چیز بھر کے رکھی ہوگی اور دوسرا نظر چڑھا کے وہ اٹھا لے گا, اور جب وہ پہلا پینے لگے گا دیکھے گا میری تو کہیں گئی, اب وہ اس سے ناراض ہو کے نہیں بیٹھ جائے گا. چھوٹے دل والے تو ہوں گے نہیں نا, ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, میری چیز دوسرے نے لی کیوں. یعنی وہاں پر ان کے کھلے دل ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں بھی کریں گے, مزاح بھی کریں گے, سینا جھپٹی بھی کریں گے, یعنی بہت سنجیدہ قسم کے, خوف زدہ قسم کے لوگ نہیں ہوں گے کہ جنت میں جا کے بس وہ دبے گھتے ڈرے سہمے بیٹھے رہیں تو پتہ نہیں ابھی اور کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. نہیں, اللہ کا خوف انسان کو نیک عمل کرنا تو سکھاتا ہے, نیت کا اخلاص تو سکھاتا ہے, لیکن اس کا مزاح چھین نہیں لیتا, وہ مذاق اڑانا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن ہنسی خوشی دل لگی یہ نہیں چھوڑتا. جس میں کسی کا دل دکھانا مقصود نہ ہو یا پھر دوسرے کو ستانا مقصود نہ ہو. یتنازعون فیہا کأسن لا لغو فیہا ولا تأثیم. ساتھ ہی بتا دیا لا لغو فیہا, نہ کوئی بہودہ گوئی ہوگی اس میں. اور کأس جو ہے پیالے اور جام کو کہتے ہیں جو شراب یا کسی اور مشروب سے بھرا ہوا ہو. یتنازعون فیہا کأسن, یعنی خالی کپ نہیں چھینیں گے یا خالی پیالے ایک دوسرے سے نہیں جھپٹیں گے یا جام, بلکہ بھرے ہوئے, یعنی کأس کا مطلب ہی بھرا ہوا جام ہے. اور پھر عموماً یہ شراب کا جام ہوتا ہے تو اس شراب کو پی کر کوئی بےہودہ گوئی نہیں کریں گے, کوئی بہکی بہکی باتیں نہیں کریں گے, دنیا کی شراب کی طرح اس میں نشہ نہیں ہوگا, کوئی بھی ایسا مدہوش یا مست نہیں ہوگا کہ جس سے وہ لغویات بکنے لگے. ولا تأثیم, اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کی باتیں کریں گے یا نہ ہی گناہ کریں گے. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اس سینہ جھپٹی میں لغویات بھی نہ ہوگی, گناہ کی باتیں بھی نہ ہوگی, یعنی جو ان کے ہنسی مذاق ہوں گے اور جو باہم شرارتیں ہوں گی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ جو بےہودہ قسم کی ہوں, گھٹیا قسم کی ہوں, یعنی ان کا ذوق مزاح بھی بہت عمدہ ہوگا. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اور ان پر گھوم پھر رہے ہوں گے کون؟ غلمان. غلمان نو عمر غلام یا خادم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، یعنی کہ جنتیوں کی خدمت کے لیے نو عمر خادم دیے جائیں گے. نو عمر کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. خادم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بہت پریشان کرتے ہیں، لیکن نو عمر ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، جو ان کی خدمت کے لیے گھومتے پھر رہے ہوں گے، دوڑے پھر رہے ہوں گے، اور خوبصورت اتنے کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ موتی ہوں جو چھپا کے رکھے گئے ہوں، چھپے ہوئے موتی، کہ ہاتھ لگنے سے ان کی چمک کم نہ ہو جائے. یعنی ایک موتی ہوتا ہے نا جو باہر پڑا ہوا ہو، اس پہ گرد و غبار ہو، کسی نے اٹھا کے دیکھا ہو، رکھ دیا ہو، تو اس کی چمک ماند ہو جاتی. لیکن جو موتی چھپا کے رکھا گیا ہو، یا کسی کیس میں ہو، شیشے میں ہو، جو صرف نظر آئے، ٹچ نہ کیا جا سکے، گرد و غبار سے محفوظ ہو، اس کا حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے ان کے حسن کو لؤلؤ مکنون سے تشبیہ دی گئی.